صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من نهاية واجب الاحترام بزرگوں مسلک آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے کائنات کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کچھ افراد کا اللہ نے انتخاب فرمایا. انبیاء میں سے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر اور آخری رسول ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جن مبارک شخصیات کا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے انتخاب فرمایا، ان مبارک ہستیوں اور شخصیات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. اگر ان سے بشری تقاضوں کے پیش نظر کوئی گناہ یا کوئی خطا یا بھول چوک ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو معاف کرنے کا اعلان فرما دیا، اور انسان کو جنت میں جانے کے بعد جو سب سے آخری نعمت ملے گی وہ اللہ کی رضامندی کا اعلان ہوگا. اور یہ نعمت اللہ نے صحابہ کرام کو دنیا میں سب سے پہلے عطا فرمائی ہے، جو ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا. اس سے بڑا ان شخصیات کا اعزاز کیا ہے کہ عام آدمی کے لیے جو نعمت کی انتہا ہے وہ صحابہ کرام کے لیے نعمت کی ابتدا ہے. جو نعمت ہمیں سب سے آخر میں ملی ہے، ان کو یہ نعمت سب سے شروع میں ملی. اللہ رب العزت ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمانے کے بعد، جنت کی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد، حتیٰ کہ اپنا دیدار بھی کروا دیں گے تو حق جل مجدہ فرمائیں گے، میں اب تمہیں یہ نعمت دینے لگا ہوں کہ اپنی رضا کا ایسا اعلان کرتا ہوں آئندہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. تو یہ نعمت جو ہمیں سب سے آخر میں ملنی ہے، وہ نعمت اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دنیا میں عطا فرما دی ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں سے سارے صحابہ اگرچہ اعلیٰ، اولا اور افضل ہیں، لیکن ان میں سے بعضوں کا مقام دوسرے بعض صحابہ سے بلند و بالا ہے. جس طرح انبیاء علیہ السلام کی تعداد 124,000 کم و بیش بنتی ہے، اور ان میں رسولوں کی تعداد 313 کم و بیش بنتی ہے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ہر وہ شخص جس پہ اللہ وحی نازل فرمائے اور جبریل کے ذریعے اس کی تربیت فرمائے، اس کا نام نبی ہے. پھر انبیاء میں سے بعض انبیاء کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں، مستقل دین عطا فرماتے ہیں، اسے رسول کہتے ہیں. تو انبیاء کی تعداد اگر 124,000 کم و بیش بنتی ہے، تو ان انبیاء میں سے جن کو اللہ نے مستقل شریعت دی ہے ان کی تعداد 313 بنتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اگر تعداد ان کی 124,000 کم و بیش بنتی ہے، تو ان میں سے بھی بعض صحابہ جن کو خصوصی انعام دیا ان کی تعداد 313 بنتی ہے، جو غزوہ بدر میں شرکا تھے اور جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ تھا، اے مرو ما شیتم، اب کوئی بھی عمل کرو گے وہ عمل تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا. بلکہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتنی بڑی خطا سرزد ہوئی ہے کہ عام بندہ سوچے بھی تو دل کانپتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ میں اس پر صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضرت حاتم رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 8 ہجری میں غزوہ مکہ کا ارادہ فرمایا کہ مکہ پر چڑھائی کریں، جہاد کریں، اللہ نے بغیر جہاد کے فتح عطا فرمائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ نکلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، اگر جہاد کے لیے جانا ہے مغرب کی طرف تو سفر کرتے مشرق کی طرف، اور مشرق مشرق کا کرتے۔ کیوں؟ اگر کوئی منافق اس مشرق میں بیٹھا ہو تو وہ مغرب والوں کو اطلاع نہ دے، وہ جب بتائے گا حضور کدھر گئے ہیں، یعنی آج صبح مشرق کا مشورہ ہو رہا تھا، تو دشمن ادھر متوجہ ہوگا، اللہ کے نبی مدینہ سے یوں نکلیں گے اور وائل سے چکر کاٹ کے پھر مغرب کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا۔ حضور کی 23 سالہ زندگی میں ایک غزوہ تبوک ایسا غزوہ ہے کہ جس پر اللہ کے نبی نے کھل کے مشاورت کی ہے، جگہ بتائی ہے، ہدف بتایا ہے، فلاں علاقے پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، کھل کے اپنی تیاری کرو، ورنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کا نام نہیں بتایا کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی پالیسیاں تھیں، جن کو دشمن کے بڑے بڑے جرنیل بھی مانتے ہیں کہ حضور محمد عربی سے بڑا جرنیل ماں نے پیدا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی ہے کہ آپ جس زاویے سے حضور کی زندگی کو دیکھو گے تو بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر کائنات میں اس میدان کا بندہ ہے ہی نہیں۔ سیاست دیکھے اللہ کے نبی کی لاجواب ہے، جہاد دیکھے حضور کے لاجواب ہے، گھر والوں کے ساتھ تعلق دیکھے لاجواب ہے، حضور کی تجارت دیکھے تو بے مثال ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھے تو بالکل بے مثال ہے، رات کی عبادت دیکھے تو بالکل بے مثال ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس میں اللہ کے نبی انسانوں سے ممتاز نظر نہ ہے۔ خیر میں نے اصل جو مضمون عرض کرنا ہے یہ تو میں اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر جب چڑھائی کا ارادہ فرمایا، ایک صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ، ان کے بیوی اور بچے مکہ میں تھے، انہوں نے یہ سوچ کر کہ جب اللہ کے نبی مکہ پر حملہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس غزوے کے اندر بہت سارے لوگ مارے بھی جائیں گے، اور میرے چونکہ بیوی بچے وہاں پر موجود ہیں، میں پہلے مشرکین کو اطلاع کر دوں گا کہ اللہ کے نبی حملے کے لیے آ رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کو فتح تو ملنی ہے، میرے اطلاع کے باوجود بھی حضور کو شکست نہیں ہونی، میں ان پر احسان چڑھا دوں گا تو میرے بیوی بچوں کے لیے مکہ میں کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ آمد کی اطلاع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آ گئی اللہ رب العزت کی طرف سے، انہوں نے ایک عورت کو رکا لکھ دیا، اور اس عورت کے یہاں بالوں کے پیچھے جو چٹیاں ہیں جسے ہم بت کہتے ہیں، اس کے اندر چھپا کے دیا، اور کہا تم سوار ہو جاؤ اور مکہ میں فلاں بندے کو جا کر رکا پیش کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی کو فرمایا کہ تم یہاں سے چلو فلاں جگہ پر، تمہیں ایک عورت ملے گی جس کی اس چٹیا کے اندر وہاں پہ رکا موجود ہے، اس کو پہلے پیار سے سمجھانا، اگر وہ نہ سمجھے تو پھر دھمکانا، پھر اس سے تمہیں رکا لے کر آؤ اور واپس آؤ۔ حضرت علی اور دوسرے صحابی کے جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس مقام پہ جا کے عورت کو پکڑ لیا، پوچھا تو کہاں جا رہی ہے، اس نے کہا مکہ، کیوں جا رہی ہے، کام نہیں بتاتی، اس نے دائیں بائیں بات کو ٹالنے کی کوشش کی، ان حضرات نے کہا وہ جو رکا دے کر جا رہی ہے وہ رکا کدھر ہے، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی رکا نہیں ہے، ان حضرات نے دھمکایا اس کو، اگر تم نے رکا نہ دیا ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے، ہم ننگا کریں گے، تیری تلاشی لیں گے، اس لیے خود تو دے دے۔ یہ مقصد یہ نہیں تھا، صرف دھمکانا موجود تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے سمجھا دیا تھا، جو ہی اس کو یہ دھمکی دی اس نے کہا تمہیں مجھے کچھ نہ کہو کہ میرے پاس رکا موجود ہے، میں نکال کے دے دیتی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، دنیا میں کسی فرد کو پتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے بتا دیا، رکا دیا، واپس مدینہ آئے۔ یہ رکا کس نے لکھا ہے؟ حاتم نے، بدری صحابی ہے، بلاؤ حاتم کو، حاتم تم نے اتنا بڑا جرم کیوں کیا؟ یہ جاسوسی کے زمرے میں آتا ہے اور جاسوس کی سزا قتل ہوتی ہے، جاسوس کو دنیا کوئی عدالت معاف نہیں کرتی، اتنا بڑا جرم کیسے کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ فتح کا وعدہ ہے، مجھے پتا تھا مکہ فتح ہو جانا ہے، دشمن آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، یہ مجھے پورا یقین تھا، یہ تو میں نے ان میں احسان چڑھایا ہے کہ میرے بیوی بچوں کے لیے مکہ میں کچھ آسانیاں ہو جائیں۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ یہ میرے حوالے کرو، اس منافق کی گردن میں ہو۔ حضرت فرمایا نہیں عمر، منافق نہیں، یہ بدری صحابی ہے، مومن ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس کی سزا قتل ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ وہ شخص ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوا اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اے ملو ما شئتم، تم جو بھی عمل کرو گے اللہ ہر حال میں تمہیں جنت میں بھیجے گا۔ اتنا بڑا جرم اللہ نے پھر بھی معافی کا اعلان کر دیا ہے، یہ ان 313 کا احساس تھا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جس طرح 124,000 کم و بیش پیغمبر اور صحابہ انبیاء میں سے بعض انبیاء کو بعض پر خدا نے بڑا انعام اور بڑا مقام دیا ہے، اسی طرح صحابہ کرام میں سے اللہ نے بعض صحابہ کو دوسرے بعض پر ایک اہمیت اور عظمت شان عطا فرمائی ہے۔ جس طرح انبیاء میں سے سب سے بلند و بالا نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیغمبر کے صحابہ میں سے سب سے عظیم المرتبت صحابی کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جنہیں دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے، ان کا اصل نام ابو بکر صدیق نہیں تھا، ابو بکر ان کی کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے، عبداللہ ان کا نام تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغمبر کے صحابہ میں سب سے ممتاز نظر آتے ہیں، جس طرح انبیاء میں سے حضرت رسول اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، پیغمبر کے صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کی کوئی مثال نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اکثر پیغمبر نظر آتے ہیں۔ اگر حضور کی تم نے شبیہ دیکھنی ہو اخلاق میں ابو بکر صدیق ہے، نبی کی سخاوت دیکھنی ہو ابو بکر صدیق ہے، نبی کا حلم دیکھنا ہو ابو بکر صدیق ہے، نبی کی جرأت دیکھنی ہو ابو بکر صدیق ہے، نبی کا دین پر استقامت کا معاملہ دیکھنا ہو ابو بکر صدیق ہے، یعنی جو جو اوصاف پیغمبر کو خدا نے عطا فرمائے ان کا عکس کسی نے دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں۔ اور یہ صرف عام لوگوں کی رائے نہیں ہے، بلکہ ایک موقع ایسا بھی پیش آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، مدینہ منورہ ابھی شہر کے اندر نہیں ہے، مدینہ سے باہر قباء کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں جو خادم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں جو مخدوم ہیں، یہ دونوں حضرات ہیں، چند ایک حضرات اور بھی ہیں، مدینہ منورہ کے صحابہ یہ جمع ہوئے نبوت کی زیارت کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور جو بھی آتا ابو بکر صدیق سے مصافحہ کرتا اور نبی سمجھ کر مصافحہ کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہیں، بولے نہیں ہیں کہ محمد میں نہیں ہوں، حضور تو یہ ہے۔ صدیق اکبر کی منشا کیا تھی کہ مجھ سے مصافحہ کرتے رہے، حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، جب نبی اٹھیں گے تو خود بہت پتہ چل جائے گا نبی یہ ہے، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھنے کے لیے مصافحہ جاری رکھے، اور مدینہ کے صحابہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید اللہ کے نبی یہ ہیں۔ پتہ تب چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آرام فرمانے کا معنی سونا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تشریف فرما ہے، صدیق اکبر سے مصافحہ جاری ہے، اللہ کے نبی بھی نہیں روک رہے کہ نبی میں ہوں یہ نہیں ہے، تم کیوں مصافحہ کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے حضور کا جانشین ابو بکر صدیق نے بننا تھا، اللہ کے نبی اپنی زندگی میں صدیق کے مصافحہ کروا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میرے بعد نمبر کس کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، پتہ تب چلا جب تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلا ہے اور سورج کی کرنوں نے گرمائش جب شروع کی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے، اپنی چادر کو لیا اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھا اور سایہ کر دیا، اس وقت وہ سمجھے کہ یہ خادم ہے، مخدوم تو وہ ہے، یہ خادم ہے مخدوم تو وہ ہے۔ فوراً صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، اوصاف پیغمبر میں حضور کا عکس ابو بکر صدیق ہے تو یہ لوگ بھی کبھی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوگے کہ شاید ان میں نبی یہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق اکبر کے مصافحے برداشت کیے تاکہ نیابت کا پتہ چلے، ابو بکر صدیق بھی خاموش ہے تاکہ پیغمبر کے آرام میں خلل نہ آئے۔ صحابہ جس قدر نبوت کے آرام کا خیال کرتے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مسجد نبوی کا معمول یہ تھا کہ جب بھی مدینہ منورہ میں کوئی بندہ فوت ہوتا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہمارے اس لخت جگر کا، ہمارے والد کا، رشتہ دار کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے، حضور کو اطلاع دیتے، حضور تشریف لے جاتے اور جنازہ پڑھا جاتے۔ ایک وقت پھر وہ بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مصروفیات بڑھ گئی ہیں تو لوگوں کو جنازے کے لیے اللہ کے نبی کو بلانا چھوڑ دیا، بلکہ میت کو لیتے حضور کے حجرے کے پاس چلے جاتے، حضور حجرے سے باہر آتے اور جنازہ پڑھا کے اندر چلے جاتے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مصروفیات بڑی ہیں، اللہ کے نبی کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، صحابہ نے جگایا بھی نہیں ہے بلکہ میت کے جنازہ پڑھا کے دفنا دیا۔ بتاؤ اتنا بڑا اعزاز، نبی جنازہ پڑھائے، یہ اعزاز چھوڑا ہے لیکن نبی کی راحت کا خیال پھر بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج عجیب تھا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، اٹھے ہیں اور وہ دن گزرا تو مسجد نبوی میں جھاڑو دینے والی وہ بوڑھی اماں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ بوڑھی ماں جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی کدھر گئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو کل فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا، میں مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھ دیتا۔ کہا جی آپ سو رہے تھے، ہم نے آپ کی نیند کے اندر خلل دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ، میں وہاں جا کر اس کے لیے دعا مانگ دوں گا۔ حضور اس کی قبر پہ گئے ہیں اور پھر وہاں جا کے دعا مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بتا یہ رہا تھا ادھر خیال اتنا ہے اور ادھر خیال اتنا ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال کرتے، لیکن یہ معاملہ تب ہوتے ہیں جب دل میں انسان کی عظمت ہو۔ جب دل میں عظمت نہ ہو آدمی ان باتوں کو بھی سوچ نہیں سکتا۔ خیر جو میں اصل بات سمجھانا چاہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 124,000، ان میں سب سے بڑا مقام حضرت عبداللہ بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کی کنیت ابو بکر ہے اور جن کا لقب صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے پیغمبر کے سب سے زیادہ اعلیٰ درجے والے اور فضیلت والے اور ممتاز شان والے صحابی کیوں ہیں، اس پر دلائل بالکل الگ ہیں۔ میں وہ سارے دلائل پیش نہیں کرتا لیکن دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام خدا نے کیوں دیا ہے۔ بعض مقامات تو ایسے ہیں جو فطری ہوتے ہیں اور بعض مقامات ایسے ہیں جو آدمی کو محنت سے ملتے ہیں۔ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ بعض چیزیں وہبی ہوتی ہیں اور بعض کسبی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ بعض بندے آپ دیکھ لو سوکھی روٹی کھائیں گے، پانی نلکے کا پیئیں گے، لیکن ان کے جسم میں خدا نے اتنی طاقت دی ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دودھ اور گھی والا اتنی طاقت نہیں رکھتا جتنا سوکھی روٹی والے کے بدن میں طاقت ہے، لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی یہ وہبی نعمت ہے کہ بعضوں کو بغیر خوراک کے خدا طاقت عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض بندوں میں دیکھو جیسے ہمارے پہلوان ہیں، ان کے وجود میں طاقت کیوں ہے؟ مقویات کھاتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، رغنیات کے استعمال کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کا بدن بھی مضبوط ہے۔ تو یہ جو محنت سے بدن مضبوط ہوا اسے کہتے ہیں کسبی طاقت ہے، اور جو بغیر محنت کے اللہ پاک نے فضل سے طاقت دی ہے اسے کہتے ہیں وہبی طاقت ہے۔ تو بعض چیزیں اللہ وہبی دیتے ہیں اور بعض ایک کسبی دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھو ان کی نظر بہت اچھی ہے، کہتے نہیں کیا کھاتے ہو، کہتے کچھ بھی نہیں، عام خوراک کہتا ہوں، بنائی پھر بھی ٹھیک ہے۔ بعضوں کو دیکھو بھائی آپ کی عمر اتنی زیادہ اور نظر کیسے اچھی ہے، یعنی میں سونف استعمال کرتا ہوں، مصری استعمال کرتا ہوں، میں بادام استعمال کرتا ہوں، فلاں چیز میں کھاتا ہوں، اس لیے نظر ٹھیک ہے۔ تو بغیر دوا کے جو نظر ٹھیک ہو رہی ہے یہ وہبی نعمت ہے، اور دوا کے ساتھ جو ٹھیک ہو رہی ہے یہ قسمی خدا کی نعمت ہے۔ تو بعض وہبی ہوتی ہے اور بعض قسمی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہبی بھی عطا فرمائی ہے اور قسمی بھی عطا فرمائی ہے۔ میں وہبی نعمت سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، دیکھیں اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 2 سال کا فرق ہے۔ ان کی بچپن کی دوستی ہے، بچپن کی، بچپن سے دوست تھے، پھر بعد میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا تب بھی صدیق ان کے ساتھ ہے۔ میں ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ بچپن کا سن لیں، ایک ان کی جوانی کا سن لیں، اور ایک واقعہ صدیق اکبر کی مرض الوفات آخری عمر کا سن لیں، تاکہ اندازہ چلے کہ بچپن میں کیسے ہیں، جوانی میں کیسے ہیں، اور جب آخری عمر ہے تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میرے اللہ کے ساتھ کیسے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ بتوں کو پوچھتے تھے، بت کی پوجا کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی بچپن میں بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی, کبھی بچپن میں بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی. ان کا نام عبداللہ ہے جس کا معنی اللہ کا بندہ ہے. نام اچھا ہو, اچھے نام کے اثر انسان کے جسم پہ آ جاتے ہیں. ان کے نام کا خدا نے لاج رکھی ہے کہ بچپن میں بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی. ایک مرتبہ ان کے والد ابو قحافہ نے اپنے بیٹے ابو بکر صدیق کو لیا اور بت خانے میں لے گئے اور وہاں جا کر کہنے لگے, یا اس بت کو جو میرا خدا ہے تو میرا بیٹا ہے تو اس کو سجدہ کر. یہ کہہ کے ابو قحافہ بت خانے سے باہر چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بت کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے, مجھے پیاس لگی یا پانی دو, پانی نہیں ملا. کہا مجھے بھوک لگی یا کھانا دو. اب بت کو سنتا ہی نہیں, وہ دے گا کہاں سے, نہ پانی ملا نہ کھانا ملا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پتھر لیا اور بت کے منہ پہ دے مارا. فرمان لگے, نہ پانی دے سکتا ہے, نہ کھانا دے سکتا ہے, نہ حاجتیں پوری کر سکتا ہے, میں تجھے خدا کیسے مانوں. حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے دیکھا, بڑے ناراض ہوئے کہ میرا بیٹا تو نے میرے خدا کو پتھر مارا ہے. یہ جملہ کہنا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد نے اپنے بیٹے ابو بکر کو مارا اور گھر لائے. ان کی والدہ فرمانے لگی, دیکھو ابو قحافہ اس بچے کو کبھی نہ مارنا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب یہ بچہ میرے ہاں پیدا ہوا تھا تو میں نے غیب سے اپنے کانوں میں ایک آواز سنی تھی, مجھے غیب سے کسی نے آواز دی ہے, اب شریف الولد الاقدیم لمحمد صاحب ورفیق اسمہ فی السماء الصدیق. عجیب اس نے جملہ کہا. اس نے کہا جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میرے کان میں ایک آواز آئی جو غیبی آواز تھی. وہ آواز کیا تھی؟ اب شریف الولد العتیق, تمہیں ایسے لڑکے کی بشارت دو جس کو خدا جہنم سے آزاد رکھے گا. اس موف السماء صدیق, خدا نے ان کا نام آسمان میں صدیق رکھا ہے. یہ محمد صاحب و رفیق جب یہ بڑا ہوگا تو حضور کا صحابی اور حضور کا ساتھی بنے گا. اب دیکھو بھی اعلان نبوت نہیں ہے لیکن ان کی ماں بھی اپنے بیٹے کے بارے میں خوشخبریاں اور بشارتیں سن رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ جوان ہوئے ہیں, ان کی جوانی کا واقعہ ہے, تجارت کرتے تھے, دکاندار تھے اور تجارت ان کا پیشہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملک شام میں گئے ہیں, تجارت کے لیے گئے, کچھ سامان لے کر گئے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا ہے الخصائص الکبریٰ للسیوطی میں, امام سیوطی نے اس خواب کو نقل کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد وہاں جو نجومی, وہاں جو راہب عیسائی مولوی تھا اس کے پاس چلے گئے. اسے کہنے لگے اس عیسائی پادری کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. اس دور کے پادری ایسے نہیں تھے جیسے آج کے دور کے پادری ہیں, یہ تو بےمان شیاطین سے بھی گندے ہیں. وہ پادری اپنے مذہب کا خیال کرنے والے اور مذہب کا حیا کرتے تھے. اس پادری کے پاس گئے ہیں, اسے کہا میں نے خواب دیکھی ہے, مجھے تعبیر بتاؤ. اس پادری بڑی عجیب تعبیر دی. اس نے کہا جو تو نے خواب دیکھی ہے اس کی تعبیر یہ ہے, مکہ مکرمہ میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب آپ بڑے ہوں گے اور وہ بڑا ہو وہ اعلان نبوت کرے گا, اور آپ کے بارے میں یہ خواب بتا رہی ہے انت تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ. جب وہ محمد زندہ ہوگا آپ اس کے وزیر بنیں گے, جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو آپ اس کے جانشین بنیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھی ہے, تعبیر سن لی ہے, اپنے دل میں اس کو چھپا دیا, دنیا میں کسی بندے کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ بھی نہیں کیا, اور دنیا میں کسی بندے کے سامنے اپنی خواب کی تعبیر کا تذکرہ بھی نہیں کیا. اپنی خواب کو بھی چھپا لیا, اپنی تعبیر کو بھی چھپا لیا. مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا, ابو بکر صدیق آئے, دوستی سے پہلے سے تھی. انہوں نے کہا یا محمد مت دلیل علی ما تدعی, اے میرے دوست محمد یہ جو آپ نے دعوی نبوت کیا ہے اس دعوی نبوت پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے, آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا ہے؟ اب دیکھو وہ خواب کسی کو بتائی نہیں ہے, جو اس عیسائی پادری نے تعبیر بتائی وہ بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بتا دی. اللہ کے نبی فرمانے لگے الدلیل علی ما ادعی رویا کلتی رأیته فی الشام, ابو بکر میرے دعوی نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے اور آج اٹھ گیا کر تو نے سوال کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا جب خواب کی تعبیر بتائی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جوانی کا واقعہ ہے. اور ایک واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑھاپے کا واقعہ، واقعات تو زندگی کے کئی ہیں، میں جوانی بچپن جوانی اور بڑھاپے کے اہم واقعات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، مرض الوفات، آخری عمر، اب بیماری ہے، وہ محسوس کرتے ہیں شاید میں دنیا سے چلا جاؤں، اور جب بندے کو بیماری میں موت کے آثار محسوس ہونے لگے، آدمی اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے اولاد کو، استاد اپنے شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو کچھ نہ کچھ باتیں کہتا ہے، میرے بعد یہ خیال کرنا، یہ خیال کرنا، یہ کام تو چلانا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاں اور نصیحتیں فرمائی، ایک وصیت یہ فرما دی، فرمایا دیکھو میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، جب میں دنیا سے وفات پا جاؤں مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، مجھ پہ جنازہ پڑھنا، اور تم نے مجھے دفن کہاں کرنا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دفن میری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور میری بیٹی ہیں، میری خواہش ہے کہ ان کے کمرے میں مجھے دفن کر دینا جہاں اللہ کے نبی مدفون ہے، مجھے وہیں دفن کر دینا۔ لیکن میں ایک بات کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ مبارک میں، میری بیٹی کے کمرے میں مجھے خود دفن نہ کرنا، پہلے تو میری بیٹی عائشہ سے اجازت مانگو، وہ اجازت دے تو ایک مرحلہ حل ہو گیا۔ نمبر دو، میری میت کو حضور کی قبر کے باہر رکھ دینا، پھر اللہ کے نبی سے اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے مجھے دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے دفن نہ کرنا۔ یہ عام بندہ نہیں کہہ سکتا، ابوبکر صدیق جیسا بندہ ہی کہہ سکتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے عائشہ سے پوچھ لینا، لیکن یہ بات اللہ کے نبی سے پوچھ لینا، یہ کتنا عجیب معاملہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصیت فرما دی ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں یہ بات فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے یہ بات ہے، ان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، لما حملت جنازت ہو الا باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کے جنازے کو اٹھایا اللہ کے نبی کے قبر مبارک امی عائشہ کا حجرہ، ان کے دروازے کے باہر ان کی میت اور چارپائی کو رکھ دیا گیا، نودیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے نبی پاک کی قبر پہ فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پہلے یہ سلام پڑا ہے، یہ مسئلہ ذہن نشین کر لو، نبی کے قبر پہ جائیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ پڑھنا چاہیے، لیکن جب مدینہ منورہ سے دور ہوں، جیسے ہم سرگودہ میں ہیں، کوئی فیصل آباد میں ہے، تو یا مسجد میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھیں، بلکہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم، یہ پڑھیں۔ ہمارے یہاں کئی امراض ہیں، کسی گھر میں جاؤ درود ماہی پڑھ رہے ہیں، کسی گھر میں جاؤ درود تاج پڑھتے ہیں، کسی گھر میں جاؤ کوئی اور درود پڑھتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ اور مرید تھے، مولانا عبدالغنی عبدالغنی پورپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ مرید ہوا اور بیعت ہوا، اور مرید نے مسئلہ پوچھا، حضرت مجھے یہ بتائیں میں درود تاج پڑھ لیا کروں، درود ماہی پڑھ لیا کروں؟ بڑا بہترین جواب دیا، فرمانے لگے، وہ پیر تھے اور صحیح پیر تھے، فرمانے لگے کہ بیٹا ایک بات مجھے بتاؤ، ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے، اور ایک درود وہ ہے جو بعد کے مولویوں نے دیا ہے، تو کون سا درود بہتر ہے، جو اللہ کے نبی نے سکھایا یا مولویوں نے بنایا؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی نے، فرمایا اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، درود تاج، درود ماہی یہ بعد کے مولویوں نے دیا ہے، تمہیں بتاؤ کون سا درود پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی نبی والا، فرمایا نبی والا پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد پڑھو، اور بعد والوں کا پڑھنا ہے تو درود تاج اور درود ماہی پڑھو۔ مجھے آپ بتاؤ ہمیں کون سا درود پسند ہے، حضور والا یا بعد والا؟ حضور والا۔ بتاؤ بھائی کون سا پسند ہے؟ اس میں کوئی جھجک کی بات تو نہیں ہے نا؟ ہمیں کبھی اتنا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کام غلط کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ آل و سنت کا مذہب ہے۔ بھائی آل و سنت وہ ہے جو نبی کی سنت پہ عمل کرے، اور جو بدعت کرے خود کو آل و سنت کہے، آل و سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کتنی مشہور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بتاؤ کون نبی کا عاشق ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد، حضرت بلال چلے گئے، مدینہ چھوڑ گئے ہیں، ایک مرتبہ حضرت بلال مدینہ منورہ میں آئے، مدینے والوں نے خواہش کی آپ حضور والی اذان سنائیں، حضرت حسین حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور کے لخت جگر ہیں، حضور کے نواسے ہیں، حضرت بلال نے فرمایا اب اذان مدینہ میں پڑھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، کہا جی کیوں؟ پر میں اذان دوں گا تو حضور یاد آ جائیں گے اور میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں اذان دینے کی ہمت نہیں کرتا، حضور یاد آئیں گے۔ لیکن جب حضرت حسین نے پیشکش کی، اب ان نواسوں اور صاحبزادوں کی بات کو کون رد کرتا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ میں اذان شروع کی ہے تو روایات میں مدینہ کے لوگ دھاڑے مارتے گھروں سے باہر نکل آئے، کیوں؟ حضور کا زمانہ یاد آ گیا۔ مجھے بتاؤ، حضرت بلال سے بڑا کوئی بندہ بعد والوں میں عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ زمین پہ چلتے ہیں، اللہ کے نبی آسمان پہ گئے ہیں۔ پوچھا بلال، میں نے وہاں آسمان پہ چلتے ہوئے جوتوں کی آواز سنی ہے، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ کہا یہ بلال کے جوتوں کی آواز ہے، بلال چلتا زمین پر ہے اور جوتوں کی آواز آسمان پہ سنائی دیتی ہے۔ واپس آ کے پوچھا، بلال تیرا کون سا عمل ہے جس وجہ سے تیری اذان کو یا آسمان تیرے پاؤں کی آواز کو آسمان پہ سنا جاتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں جسے تحیت الوضو کہتے ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت بلال سے بڑا کون سا مؤذن ہوگا جو نبی کا عاشق ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت بلال اذان دیتے ہیں، وہ اذان سے پہلے اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ نہیں کہتے، تو تو کیسے کہتا ہے یہ سنیوں کا کام ہے؟ اگر سنیوں کا کام ہوتا، اللہ کے نبی نے کیا ہوتا، یہ سنیوں کا کام ہوتا، پیغمبر کے صحابہ نے کیا ہوتا، سنیوں کا کام ہوتا، ہمارے امام ابو حنیفہ نے کیا ہوتا، یہ کیسا سنیوں کا کام ہے؟ اور یہ بھی اس وقت کریں گے جب سپیکر چلتا ہو، سپیکر نہ کام کرے تو پھر یہ صلات بھی نہیں پڑی جاتی۔ بھائی اگر یہ سنت ہے تو سپیکر کے بغیر بھی تو ہو نا، لیکن سپیکر ختم صلات ختم، سپیکر شروع صلات ختم ہے، سپیکر شروع صلات بھی شروع ہے۔ میں بتا ہی رہا تھا جب یہاں درود پڑھے تو کون سا پڑھے؟ اللہم صل علی محمد، بولو بھائی اللہم صل علی، اور جب حضور کی قبر پہ جائیں تو پھر کون سا پڑھے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے جب یہاں درود پڑھیں اللہ اپنے نبی کو پہنچا دیتے ہیں، اور جب نبی کی قبر پہ پڑھیں اللہ نبی کو سنا دیتے ہیں۔ جب حضور کی قبر پہ پڑھیں تو اللہ درود یہاں سے پہنچا دیتے ہیں، اور جب نبی کی قبر پہ پڑھیں تو اللہ درود سنا دیتے ہیں۔ تو جب یہاں سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد کہہ کے اللہ سے درخواست کریں، اللہ ہمارے درود کو نبی تک پہنچا دے، اور جب روزے پر جائیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی ہے، صحابہ نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، اور میت کو اٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو اٹھایا اور حضور کی قبر مبارک کے پاس رکھ دیا۔ حضرت امام رازی کہتے ہیں پہلے تو یہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر صحابہ نے کہا اذا ابو بکر بالباب، حضور آپ کا غلام ابو بکر دروازے پر آیا ہے، بتائیں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی کی قبر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب تک پہنچا دو، قبر سے آواز آئی ہے۔ صحابہ نے دروازہ کھولا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قبر مبارک میں دفن کر دیا ہے۔ آج اس روزے میں تین قبریں ہیں، نمبر ایک ہمارے پیغمبر کی، نمبر دو ابو بکر صدیق کی، نمبر تین عمر بن خطاب کی، اور چوتھی قبر وہاں بننی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ چوتھی قبر وہاں پہ بننی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کی ابھی جو قبر مبارک کے لیے جگہ وہاں خالی پڑی ہے۔ اللہ آپ سب کو روزے پر لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ وہاں جا کر دیکھو تو مسجد نبی میں جب یہاں سے باہر نکلیں گے تو یہاں پر اللہ کے نبی کا روزہ ہے، پہلے کے وہاں سوراخ بنا ہے، اوپر لکھا رسول اللہ، آگے پھر سوراخ ہے ابو بکر صدیق، پھر آگے چالی کا سوراخ ہے حضرت عمر بن خطاب، عمر فاروق، وہاں لکھا ہے، آگے کچھ جگہ خالی ہے، وہاں دفن ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام۔ اور روایات میں موجود ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے لینزلن عیسیٰ بن مریم امام عادل، عیسیٰ بن مریم امام عادل بن کر آئیں گے، لیقتلن الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یہودیت کا صفایا ہو جائے گا، ولیقتلن الصلیبا، صلیب توڑ دیں گے اور عیسائیت کو مٹا کے رکھ دیں گے، ولیورزن علیہ المال فلا یقبلن له، مال اتنا عام ہوگا لوگ دیں گے کوئی غریب لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اتنے مال کی فراوانی ہوگی۔ پھر سیدی حضرت عیسیٰ بن مریم یہ جب کام کر لیں گے، عیسائیت بھی ختم، یہودیت بھی ختم، انصاف کے فیصلے بھی شروع، اللہ کے نبی کے روزے پر جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الانقام علی قبری فقال یا محمد، پھر میری قبر پہ آ کے عیسیٰ کہیں گے یا محمد لاجیبنہ، پھر میں محمد قبر سے عیسیٰ کے اس یا محمد کا جواب دوں گا۔ تو میں نے نے تین واقعات پیش کیے ہیں، ابو بکر صدیق کا بچپن، ان کی جوانی اور ان کا بڑھاپا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابہ میں سے وہ ہیں کہ جن کی مثال دی جا سکتی ہی نہیں ہے، اور جو جو قربانیاں صدیق اکبر نے دی ہیں اس کی دنیا میں انسان تصور بھی کرے انسان کے بس میں نہیں ہے. میں دو چار واقعات اس پہ عرض کرتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہمارے سامنے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمے میں پہل کی ہے، سب مانتے ہیں، لیکن ایک بات، جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے، مکہ سے مدینہ جانے لگے ہیں، ہمارے لوگ عجیب رخ پہ بات کرتے ہیں. ایک مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت کا، ایک مسئلہ کہ روافض اور شیعہ کا. وہ کہتے ہیں علی بہت افضل ہیں، ہم نے کہا ابو بکر صدیق افضل ہے، ہم تو چاروں کو مانتے ہیں، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، لیکن ابو بکر صدیق کو دیکھو یہ نبی کے سسر ہیں، علی المرتضیٰ کو دیکھو یہ پیغمبر کے داماد ہیں. داماد ہوتا ہے بیٹا، سسر ہوتا ہے باپ. تو بتاؤ باپ کا مقام زیادہ ہے داماد کا زیادہ ہے؟ ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایک حیثیت داماد کی ہے جو بیٹے کی ہے، اور ایک سسر کی ہے جو باپ کی ہے. جب حضرت رسول اللہ پہ حکم آیا آپ مکہ چھوڑے ہجرت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ آرام فرما رہے ہیں، مکے والوں نے حضور کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، فیصلہ کر لیا. اب فیصلہ کیسے ہوا؟ مکہ میں ایک جگہ ہے دار الندوہ کہتے ہیں، وہاں مشرکین نے بیٹھ کے مشورہ کیا، الیاس باللہ، بھئی ہم اس محمد سے بڑے تنگ ہیں، اس کا حل کیا نکالے. ایک بے ایمان کہنے لگا ایسا کرو کہ ان کو قتل کر دو. ابلیس وہاں پہ آیا انسانی شکل میں، وہ بوڑھا بابا، اس میں خاص خاص ان کے وڈیرے مشورے کر رہے تھے. کہا جی باہر ایک بابا ہے وہ آنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ خاص کی میٹنگ ہے، وہ نہیں آ سکتا. خود نے کہا میں تمہارے مشن کا آدمی ہوں، میری بات تو سنو، تمہیں اچھے مشورے دوں گا. اچھا جب یہ مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تو ابلیس نے کہا نہ یہ کام نہ کرنا. انہوں نے کہا جی کیوں نہ کریں؟ اس نے کہا بات یہ ہے، جب ایک آدمی قتل کرے گا تو مکے والے قریشی جمع ہوں گے، اور جمع کر کے اس کی مخالفت کریں گے، تمہاری مسئلہ پیدا ہوگا. ایک نے کہا ایسا کرو ان کو مکہ سے نکال دو. اس نے کہا یہ کام بھی نہ کرنا، اگر تم مکہ سے نکالو گے کسی اور ملک میں جا کے بندے جمع کرے گا، اس کی تو زبان بڑی، اس کی زبان میں نیاز باللہ، اس کی تو جادوگروں والی زبان ہے، جتھا بنائے گا پھر مکے پہ حملہ کر دے گا. اب یہ مشورے چلتے رہے، آخر کرے گیا. ابلیس نے ایک رائے کی تائید کی، اس نے کہا بہتر یہ ہے ایسا کرو ان کو قتل تو کرو لیکن ایک بندہ قتل نہ کرے، ہر قبیلے کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہو گئے اکبار بھی حملہ کرے. کیوں؟ جب سارے قبیلے اکٹھے ہوں گے تو ان سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ مشورہ طے ہو گیا، رات طے ہو گئی، اللہ کے نبی پر وحی آ گئی، حضور آج یہ مشرکین آئیں گے تمہیں مارنے کے لیے، حفاظت ہمارے ذمہ ہے. اللہ کی وحی آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی یہ میری چارپائی اور میری جگہ ہے، آج میرے بستر پہ تو سو جا، میں نے یہاں سے نکلنا ہے، اور یہ فلاں فلاں قریشی، فلاں فلاں مکے کے آدمی، فلاں فلاں بندے کی علامت، یہ امانتیں موجود ہیں، یہ امانتیں صبح ان کو دینا، اور اس کے بعد تو بھی آ جانا. علی المرتضیٰ حضور کے بستر پر لیٹے ہیں، مشرکین نے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے. فرمایا میرے پیغمبر شہادت الوجوب پڑھو، آپ یہ دعا پڑھو، اور مٹھی بھر ریت لو ان کے اوپر پھینک دو. مشرکین نے حضور کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، اللہ کے نبی ریت پھینکتے جا رہے ہیں اور وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں، کسی کو نظر بھی نہیں آیا. اللہ کے نبی وہاں سے نکل گئے اور سیدھا گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ. صدیق تو پہلے منتظر تھے، حضور کیسے؟ فرمایا صدیق تیرے لیے آیا، سواری تیار ہے، پیسے موجود ہیں، پورا سامان سفر صدیق اکبر تیار کر کے بیٹھے تھے، وہاں سے نکلے ہیں اور غار کی طرف چل دیے. راستے میں ایک مقام پہ پہنچے جسے غار کے آپ سب کے علم میں ہے، اس غار پہ پہنچے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس غار میں آپ بعد میں جائیں، پہلے میں جاتا ہوں، اس لیے کہ غار میں کیڑے مکوڑے بچھو سانپ ہوتے ہیں، کوئی آپ کو ڈس نہ دے، اگر ڈسے تو مجھے ڈسے، آپ کی جان تو بچ جائے گی نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھایا اور زمین سے پہاڑی پہ چڑھے ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں جائیں ذرا اس غار ثور کو جا کے دیکھنا، وہ 3 کلومیٹر چڑھنا کتنا مشکل ہے. لیکن صدیق اکبر نے حضور کو کندھے پہ اٹھایا اور جا رہے ہیں. ایک آدمی راستے میں ملا، رات کا اندھیرا تھا، اس کو پتا نہیں بھائی یہ جانے والا کون ہے، ابو بکر صدیق کو تو پہچان لیا. اس نے کہا ابو بکر یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اب ابو بکر نے سوچا اگر میں بتاتا ہوں یہ حضور پاک ہے تو یہ بے ایمان تو قتل کر دیں گے، گرفتار کر لیں گے، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر مجھے صدیق کون کہے گا، میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، صحیح بات کہہ بھی نہیں سکتا، اب میں کیا بات کہوں؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے ھذا رجل یھدینی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتا رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتا رہا ہے. اب انہوں نے سمجھا ابو بکر جانا چاہتے ہیں کو رستے کا پتہ نہیں ہے تو کرائے پہ کوئی بندہ لیا کہ مجھے راستہ بتاؤ اور صدیق اکبر کیا فرما رہے تھے یہ مجھے جہنم کی بجائے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے اب دیکھو سچ بھی بولا ہے اور حضور کی جان بھی بچ گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی عقل والے فیصلے فرماتے یہ ہمارے نبی کا فیصلہ اللہ کے نبی کے اگر تم کبھی فیصلے سنو آدمی کو تعجب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کتنی عقل عطا فرمائی میں ایک بات عرض کرتا ہوں مکہ فتح کرنے کے بعد حضور جب طائف کے میدان میں گئے ہیں طائف فتح ہو گیا قبیلہ حواذر فتح ہو گیا سب لاؤ لشکر اللہ کے نبی کے قبضے میں آ گیا 40,000 ادھر بکریاں قبضے میں ہیں اللہ کے نبی کے 4 من چاندی ان کی آ گئی ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کے غالباً 6,000 آدمی قیدی بنے ہیں کئی ہزار بکریاں ہیں کئی ہزار 24,000 اونٹ ہیں 40,000 بکریاں 6,000 قیدی اور 4 من چاندی اللہ کے نبی کے پاس غنیمت میں پڑی ہے قبیلے حواذر کے 12 بڑے بڑے سردار ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی شکست مانتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں ہار مانتے ہیں آپ سخی ہیں کریم آدمی ہیں مہربانی فرمائے شفقت کریں احسان کریں ہمارا مال ہمیں واپس کر دیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ایسی بات کی حضور کا دل نرم پڑ گیا انہوں نے کہا یہ جو بات ہم آپ سے کہتے ہیں اگر ہم شام کے عیسائی سے کہتے وہ بھی ہماری بات مان لیتا آپ تو رحمت للعالمین ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 چیزیں آ گئی اگر ان کی بات مان کے ان کو سامان دے دیتا ہوں تو یہ سامان میرا تو نہیں ہے یہ تو جن صحابہ نے جہاد کیا ہے یہ مال غنیمت اور غلام سارے ان کے ہیں اگر ان کو دے دو ان کی حق تلفی ہے اگر ان کو نہیں دیتا تو یہ لوگ کہیں گے دیکھو حضور کیسے رحمت للعالمین ہے ہمارے اوپر ترس ہی نہیں کھائی اب اللہ کے نبی نے دونوں کی رعایت فرمائی رعایت کیسے فرمائی فرمانے لگے تم دو میں سے ایک کام کرو دو میں سے ایک کام انہوں نے کہا جی وہ کیا فرمایا یا اپنے بندے لے لو یا اپنا پیسہ لے لو دونوں میں سے ایک کام کر لو یا اپنے قیدی واپس کر لو یا قیدی میں لے جاتا ہوں اور بکریاں اور اونٹ اور پیسے تم لے لو اب ظاہر ہے کوئی بندہ یہ تو برداشت نہیں کرتا کہ اپنے بچے اور بیویاں اور سب کچھ دے دے اور پیسے رکھ لے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قیدی آپ لے لیں یا قیدی ہمیں واپس کر دے یہ بھیڑ بکریاں یہ مال سارا آپ لے لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا سارے صحابہ کو جمع فرمایا ان کو بھی راضی کرنا تھا اللہ کے نبی فرمانے لگے میرے صحابہ دیکھو وہ بھی آئے ہیں ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے مانگ جو لیا ہے اور آپ کا بھی حق بنتا ہے تو تم یہ بتاؤ میری خواہش یہ ہے کہ قیدی ان کو دے دیے جائیں اور سامان ہم لے لیں تو تمہیں میری رائے سے اتفاق ہے اب صحابہ کیسے اختلاف کرتے صاحب نے کہا حضور ہم مانتے ہیں آمنا ہم مانتے ہیں آپ قیدی ان کو دے دے سامان خود رکھ لیں پھر اللہ کے نبی نے سوچا یہ تو مجمع عام کا بیان تھا ایک دیکھا دیکھی سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہیں ایسا نہ ہو دل سے راضی نہ ہو آپ نے ہر قبیلے کے سردار کو بلایا فرمایا تم جاؤ اپنی قوم کو لو اور ان سے مشورہ کرو اور کھل کر کو دل کی بات کرے کہ صرف میرے کہنے پر تو ایسا نہیں کیا پھر ہر سردار نے قبیلہ الگ کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ دل سے راضی ہے اللہ کے نبی نے کہہ دی ان کو دے دیے سامان صحابہ میں تقسیم ہو گیا وہ بھی راضی ہو گئے اور یہ بھی راضی ہو گئے صدیق اکبر سے پوچھا یہ کون ہے اگر فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ گرفتار کر لیں گے اگر بتائیں گے جھوٹ بولے تو صدیق کون کہے گا ابو بکر صدیق نے ایسا جملہ کہا حضور کی جان بھی بچ گئی ہے اور صدیق کی شان صداقت بھی بچ گئی ہے انہوں نے کہا جی ہذا رجل یہدینی السبیل یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیا اور غار کے اندر چلے گئے اگلا واقعہ آپ نے سنا ہے جو بات میں سنانا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے اپنے بستر پہ لٹا دیا کہ مشرقین کی امانتیں دے کر تم چلے آنا اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں حضور نے خود کو حوالے کر دیا ایک امانتیں ہیں مکے والوں کی وہ علی المرتضیٰ کے پاس ہے اور ایک امانت ہے خود خدا کی وہ امانت اللہ نے حضرت اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے حوالے کر دی ہے لوگ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے زیادہ دلیر تھے کیوں جب مشرقین نے حملہ کیا تو حضور پاک نے علی کو بستر پہ لٹایا اب بتائیں تلاش حضرت علی کی تھی یا رسول اللہ کی تھی تلاش کس کی تھی تو حضور نے خود کو کس کے حوالے کیا ابو بکر صدیق کے نا ہم کہتے ہیں امانتیں دو ہیں ایک امانت ہے مکے والوں کی جنہیں پیسے کہتے ہیں اور ایک امانت ہے اللہ کی جسے حضور کی ذات کہتے ہیں مکے والوں کی امانتیں اللہ کے نبی نے علی کے حوالے کیے ہیں اور خدا کی امانت خدا نے ابو بکر صدیق کے حوالے کی تو آپ خود فیصلہ کریں کہ زیادہ اعتماد کس پر ہے بتاؤ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے ہمارے کیس کاز ختم ہو گئے ہیں اللہ پاک آئندہ بھی محفوظ رکھے لیکن اگر کبھی کچھ چھاپا پڑے اور بندے کے پاس گاڑی بھی اور خود بھی ہو بندہ کہ یار گاڑی تو رکھ لے تو مینو تو لے چل اب لوگ کیا کہیں گے یہ اعتماد زیادہ کس پر ہے جس کے حوالے گاڑی کی ہے یا جس کے حوالے خود کو کی ہے اس پر زیادہ اعتماد ہے نا. تو حضور نے فرمایا بھی مکے والے مرنا چاہتے ہیں علی یہ سامان تو رکھ لے یہ حفاظت تیرے ذمہ ہے, ابو بکر مجھے تو رکھ لے میری حفاظت تیرے ذمہ. اب آپ خود فیصلہ کرو, اللہ کے نبی کو اعتماد تو دونوں پر ہے, دلیل دونوں ہیں, لیکن جو بڑی امانت تھی وہ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے حوالے کی ہے, اور جو چھوٹی امانت تھی اللہ کے نبی نے علی اور مرتضیٰ کے حوالے کی ہے. میں ایک آخری بات کہتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 124,000. یہ نقطہ سمجھنا, تعداد کتنی ہے 100,000, انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 124,000. اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ انبیاء کی تعداد بھی 124,000 اور صحابہ کی تعداد بھی 124,000. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے. نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ. اللہ نے بتا دیا میرے محمد تیرے اوپر میرے نمائندگی ختم ہے, اور ان پر میرے محمد تیری نمائندگی ختم ہے. پتہ یہ چلا جب حضور آئے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں, اور جب حضور گئے ہیں اب ان کے بعد کوئی صحابی نہیں. حضور کے جانے کے بعد کسی کو نبی مانے تب بھی کفر ہے, اور ان صحابہ کے بعد کسی کو صحابی مانے تب بھی کفر ہے. یہ آخری نبی ہیں, وہ آخری صحابہ ہیں. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے, ہم کو بات چھپاتے نہیں ہیں, بڑی صاف سی بات کرتے ہیں. میرا خیال یہ تیسرا جمعہ ہوگا کہ میں ہر جمعے پہ یہ بات کہتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور جو بندہ حضور کو آخری نبی نہ مانے قادیانیوں سے مرزائیوں سے یہ دوستی لگائے اس کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام ہے, ان سے رشتہ دینا ان سے رشتہ لینا حرام ہے, ان کے جنازوں میں جانا اللہ کی قسم گناہ اور حرام ہے. اگر کوئی قادیانی نمائندہ ہو اس کو ووٹ دینا حرام اور ناجائز ہے. اپنی آخرت بالکل برباد نہ کریں, الیکشن کا موقع ہے, ووٹ دینا چاہیے. ہم کسی بندے کو ووٹ دینے سے منع نہیں کرتے, ووٹ ہر بندے کا امانت ہے اور امانت صاحب امانت تک پہنچانی چاہیے. ووٹ آپ نے کس کو دینا ہے, ہم کسی فرد اور کسی جماعت کی تائید نہیں کرتے. میں نے کئی بار کہا ہمارے حلقے میں ایک عالم ہو اور مقابلے میں جاہل ہو, ہم تائید کس کی کریں گے؟ عالم کی. اگر ہمارے ہاں ایک طرف کفر اور ایک طرف اسلام ہو تائید کس کی کریں گے؟ اسلام کی. لیکن جب اسلام اور کفر کا ٹکر نہ ہو, دو سیاسی جماعتوں کی ٹکر ہو, تو ہم پھر کھل کر یہ نہیں کہہ سکتے یہ جماعت غلط ہے اور یہ جماعت ٹھیک ہے. میں بالکل آپ کو نہیں کہتا بھائی کاف ٹھیک ہے یا نون غلط ہے, نون ٹھیک ہے یا پیپل پارٹی غلط ہے, ہم نہیں کہتے. آپ خود جو چاہے فیصلہ کریں, جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں, جو آپ کے کام آتا ہے اس کو ووٹ دیں. اگر اسلام اور کفر کی بات ہوتی تو ہم کس کی بات کرتے؟ جب اسلام کفر کی نہیں ہے مفادات کی ہے, تو جس کو جس سے فائدہ پہنچا اس کو ووٹ دیں. ہم کیوں کہتے ہیں فلاں کو دے فلاں کو نہ دے, جس سے مجھے فائدہ پہنچا ہے میں اس کو ووٹ دوں گا, جس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے آپ اس کو ووٹ دیں. میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں, عمران خان نے نمائندہ وفد اپنا انگلینڈ بھجوایا ہے, مسرور قادیانی کو ملا ہے, یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نمائندہ مسرور مرزائی, ویڈیو موجود ہے, اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو آپ ہم سے دیکھ لیں. اس کا وفد جا کے ملا ہے اور جا کر کہا اس سے کہ ہم عمران خان کے تحریک انصاف کے نمائندے ہیں, آپ ہماری تائید کریں. میں کہتا ہوں تم سے زیادہ تو بدبخت ہو, وہ عقل مند نکلا ہے. آگے مرزا مسرور نے پتہ کیا جواب دیا, اس نے کہا جی مجھ سے عمران خان نے بھی رابطہ کیا تھا, تو میں نے کہا تھا ووٹ تب دیں گے, عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, تو میں نے کہا ہمارا تو ووٹ ہی نہیں ہے, تم لوگ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے, ہمیں آپ نے مسلمانوں خانے سے خارج کر دیا, ہم تمہیں کیا ووٹ دیں. کہتے ہیں مجھے عمران خان نے کہا ہم اسمبلی میں آپ ہمیں پہنچاؤ, ہم وہاں جا کر اس قانون کو بدل دیں گے. تو مسرور کہنے لگا کہ پہلے آپ اسمبلی میں جاؤ قانون بدلو, ہم پھر ووٹ تمہیں دیں گے. میں نے کہا تم سے ذرا تو مذہب کی غیرت اس نے لاج رکھ لی. تو عمران خان یہودیت کا ایجنٹ ہے, اس نے وہاں جا قادیانیوں سے بھیک مانگی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں جب کفر اسلام کی باری ہو ہم کفر کی کھل کے تردید کرتے ہیں. جو بندہ تحریک انصاف کو ووٹ دے گا وہ سمجھے اس نے مرزائیت کو ووٹ دیا ہے, اس نے سمجھے قادیانیت کو ووٹ دیا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں مسجد میں کلمے پڑھ کے یاد کرو, ہم مسلمان کو ووٹ دیں گے, کسی کافر یا کافر کے نمائندے کو ووٹ نہیں دیں گے. میں عمران خان کو کافر نہیں کہہ رہا, میں کہتا ہوں جو کافروں کا نمائندہ ہو ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. مجھے رات تقریباً 11:30 بجے فون آیا, کوئی تحریک انصاف کا ترجمان تھا, پتہ نہیں کون آدمی تھا لیکن انہی کا ترجمان تھا, کہا جی مولانا لیاقت گمن صاحب. میں نے کہا جی ہاں, فیس بک پہ آپ نے فتویٰ دیا عمران خان کو ووٹ دینا حرام ہے. میں نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں حرام ہے اور میں اپنے فتوے پر اب بھی برقرار ہوں. کیوں جی عمران خان نے تردید کر دی ہے میں نے کہا کیا تردید کی ہے کہتا اس نے تردید کیا میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں قادیانی کافر مانتا ہوں یہ وفد میں نے نہیں بھیجا تھا میں نے کہا یوں تردید نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ مرزا مسرور نے کہا مجھے عمران خان نے خود فون کیا ہے عمران خان کہے میں نے فون نہیں کیا یہ جھوٹ بولتا ہے یہ کہنا کہ میں نے فون نہیں کیا جھوٹ بولتا ہے میرے اوپر الزام ہے اتنا بڑا عمران خان پہ الزام لگا ہے اس کو چاہیے سپریم کورٹ میں رٹ کرے مرزا مسرور کے خلاف بھائی میں مسلمان ہوں اس نے میرے خلاف غلط بات کہہ کے میرے الیکشن پہ متاثر ہوا ہے اس کو رٹ کرنی چاہیے کہ نہیں میں نے کہا کوئی عمران خان کو یہ بات کرے تو پھر چپ ہو گیا جی وہ صفائی دے رہا ہے میں نے کہا مدھوری صفائیاں نہیں مانتے سیدھی سیدھی صفائی دے پھر ہم دیکھیں گے ہم اگلی بات بات میں کریں گے اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے آپ اس کا خیال فرمائیں اچھا پھر مجھے عمران خان کا ترجمان کرنے لگا وہ تو جو نے پچھلے الیکشن میں کہا تھا میں نے کہا تم مانتے رہے نا واقعہ جی وہ پچھلے الیکشن میں کہا تھا تو میں نے کہا پچھلے الیکشن میں کہا تھا تو اس دفعہ اس کی تردید کر دے میں نے اس لیے کہا ہم عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس نے قادیانیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے باقی وجہ ہم چھوڑیں میں ایک جگہ پر تھا سرگودا میں بھی جلسہ تھا تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا وہ جی عمران خان کے بارے میں کیا خیال ہے میں نے کہا تمہاری عقل نہیں ہے ایک بندہ ایک بیوی اور دو بچے اور دو بیڈ کا کمرہ اس کو نہیں سنبھال سکتا تو پانچ صوبوں کا ملک کیسے سنبھالے گا نہیں آپ یہ بات نہیں سوچ سکتے پوچھو عمران خان کی بیوی کدھر ہے کہ جدھر آئی وہاں چلے گی جو بندہ ایک بیوی اور دو بچے نہیں سنبھال سکتا مجھے بتائیں پانچ صوبوں کا ملک کیسے سنبھالے گا اور پھر آپ پتہ نہیں سمجھتے کیوں نہیں کہتے ہیں نیا پاکستان نیا پاکستان یہ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش میں کیا بدل لگائی تھی نیا پاکستان کیا وہ نیا پاکستان یہ بھی دینے لگے عمران خان کا نمائندہ بھاولپور میں کیا آواز لگا رہا ہے جو بنگلہ دیشیوں نے آواز لگائی تھی نا وہ کہتے تھے پٹسن ہماری ہے اور فائدہ پاکستان اٹھاتا ہے یہ پتا کیا کہتے ہیں بابر پر کہتے ہیں پھٹی ہماری ہے فائدہ لاہور اٹھاتا ہے جو آواز ان نے لگائی تھی وہ آواز یہ لگا رہا ہے تو کیا تم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو آپ توڑنا چاہتے ہو ہم ہر حال میں پاکستان کو بچائیں گے انشاءاللہ سما انشاءاللہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے سیاسی پارٹیاں میدان میں ہیں جو آپ کو زیادہ مفید سمجھتے ہیں آپ اس کو ووٹ دے دیں میں کسی کو نہیں کہہ رہا جی میرا ووٹ فلاں کو ہے آپ کی اپنی مرضی ہے میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں اس الیکشن کی بنیاد پہ آپس میں لڑنا نہیں ہے گل سمجھ آ رہی بھائی یہ نون دے تے بی پی دے تے کاف دے آپس میں لڑو مت ایم پی اے کوئی بن رہا ہے ایم این اے کوئی بنتا ہے وزیر کوئی بنتا ہے جائیداد کوئی بنتا ہے کروڑوں روپے ہڑپ کوئی کرتا ہے اور ہم آپس میں لڑے ہوئے ایک برادری اور ادھر دوسری ادھر آپ جس کو ووٹ چاہو دو لیکن آپس میں لڑنا نہیں ہے بات سمجھ آ رہی ہے نہ آپس میں لڑو نہ آپس میں نفرت کرو نہ آپس میں بغض حسد سے کام لو مجھ سے پوچھو جی مولانا صاحب ووٹ کس کا ہے میں فلاں کو ووٹ دیا ٹھیک ہے تو فلاں کو کیوں دیتا ہے بھائی میری مرضی میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ نے فلاں کو ووٹ کیوں دیا آپ جس کو ووٹ چاہیں دیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے دیں میری آپ سے گزارش ہے دیکھو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں دوسرے ایم این اے دوسرے ایم پی اے کے لیے اللہ کے لیے اپنی برادری کو سکون برباد مت کرو اپنے خاندانوں کی لڑائی کو مت جھونکو میں پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں الیکشن کسی کا ہے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے ماں بیٹے سے لڑ رہی ہے خاندان آپس میں ٹکڑے ہو رہے ہیں میری فلاں پارٹی ہے میری فلاں پارٹی ہے اور بھائی پارٹیاں بدلتی ہیں خاندان تو نہیں نہ بدلتا بولتے نہیں نہ خاندان بدلتا ہے نہ برادریاں بدلتی ہیں اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے اس ووٹنگ کی وجہ سے آپ بھائی یہ کھڑا مت بناؤ اپنے گاؤں میں لڑائی کی جگہ مت بناؤ جو آپ کو زیادہ فائدہ دیتا ہے آپ اس کو ووٹ دے دو لیکن اللہ کے لیے اس ووٹ کی بنیاد پہ ایم پی اے کوئی بنے ہم لڑیں ہمیں کون عقل مند کہے گا ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے ووٹ آپ ضرور ڈالیں یہ قوم کی امانت ہے ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں باقی ان شاء اللہ عزیز آج جمعہ ہے ہفتہ اتوار اور سوموار سوموار کے دن صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک سیمینار ہوگا اور یہ 7 Heaven ہوٹل ہے آپ نے دیکھا ہی ہے یہ کینچی موڑ سے آگے اور 47 پل سے پہلے دائیں طرف 7 Heaven ہوٹل اس میں عنوان کا نام ہے فقہی سیمینار بعنوان ووٹ کی شرعی حیثیت اللہ پاک نے چاہا تو میں ووٹ کی شرعی حیثیت پر کھل کے دلائل دوں گا ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے نیٹ کے اوپر اس کو چڑھائیں گے یہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا لیکن ہم اپنے ضلع میں کھل کر بات کریں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر انشاءاللہ 7 Heaven میں وہ اللہ نے چاہا تو پیر کے دن صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک سیمینار ہوگا تو آپ میں سے جو آ سکتے ہیں وہ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ سیاسی جلسے سن دیو کو مذہبی جلسہ بھی سنو لیڈران سن دیو کو اپنی علمی بات بھی سنو نا پتہ چلے ووٹ کی حیثیت کیا ہے میں نے تو آپ سے کئی بار کہا ہمارا دور دور تک کوئی الیکشن کا ارادہ نہیں ہے دور دور تک بعض لوگوں نے غلط فہمی میں وہ جو فوٹو لگ گئی مولوی صاحب الیکشن لڑنے میں کہہ لیں فوٹو والے بندے الیکشن لڑتے ہیں وہ جو سنے تھے لڑ رہے ہو میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے جب بغیر الیکشن بغیر سیاست کے اللہ پاک پوری دنیا میں مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے تو میں ایک اسمبلی تک اپنے آپ کو محدود کیوں کروں میں نے کئی بار آپ سے کہا مجھے سرگودے کے لوگ ہیں, میں مسجد ممبر رسول پر بیٹھ کر خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں, مجھے تو الیکشن سے پہلے سرگودے شہر کے لوگ فجر کی نماز سے پہلے آ کر ملے, مولوی صاحب اللہ تعالیٰ تو الیکشن لڑ, آج دن سرگودے نے بدے ووٹ دینے. میں کہتے نہیں بھائی ہمارا کوئی ارادہ نہیں, ہم مدرسہ بنایا ہے, مسجد بنائی ہے, دینی کام کر رہے ہیں, اللہ ہمارے ان دینی امور کو قبول فرمائے, اس لیے ہمارا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہوں, آپ جس جماعت کو چاہیں ووٹ دیں, لکھتے ہیں ہم کہیں گے مذہب کے معاملے میں اکٹھے آئے ہیں, نہیں بولتے نہیں بھائی مذہب کے معاملے میں اکٹھے ہیں نا, پر عمران خان کو کیوں نہیں دینا, اس نے قادیانیوں سے یاری لگائی, یہ اس کی یاری نہ ہوتی ہم اس کی مخالفت بھی نہ کرتے. آپ سے کہتے جس کو آپ کا دل کرتا دے, اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.